emanaldiaren zentzua da transmisioa. Eta transmisioa gertatzen bada, ni inork ez du pentsatzen zenbat irauten duen. Kiberetik doanak, segitu behaznik. Segitu behaznik. Ni galtzeko ez diat neoren behar. Ni ez doa bide hartatik egiazine. Errekala iditik, ez! Ubertze bide hartatik joan egitok, egukin antxok. Belaztean egiliko gaituk. Urotxean, txarratxean. Kultur Alea. Baungi etorriak entzule, gure gaurko kultur atalarekin segituko dugu gaurkoan ere, eta gaur Iparraldeko Euskal Antzerki talde amaturrendako irekiden deialdia zintesatuko gara. Izan ere, Ameka, Karrikako Arten eta Euskal Antzerkiaren Fabrikak eta Euskal Kultur Erakundeak Iparraldeko Euskal Antzerki talde amaturrendako deialdi bat abiatu baitu. Honen inguruko argibideak bilduko ditugu berehala Panpi Merkapide lankidari esker. Kultur Alea. Ordean, hemen ditugu gurekin Frank Suarez eta Aureli Puze, beraz Ameka eta Ekaek elkarlan bat eramanen baituzia hor antzerkiaren inguruan eta antzerki amaturaren inguruan hobeki erran nahi dituzi bultzatu ordean talde tipi horiek eta lagundu. Horredi edo, Frank, zagit? Ba, gero talde tipiak direnez hori ez nuke errango, mehen bada antzerkizaleak baditugu iparraldean, beti danik, eta hori da altxor bat baduguna gure lujaldean, eta beraz itzegin eta hainbat antzerkizaleekin, ba, konturatu gira ongilegokela baldintza on batzuk eskaintzea orako taldeer, eta horregaitik, Amekarekin olako deialdi bat zabaldu dugu, Ameka baita guretako Euskal Antzerkiaren gune onbat eta hortarako fabrika ezin hobea ere bai. Mm-hmm. Estruktura bauzi horreli zuek eta esperientzia ere? Hori da, badugu estruktura bat, diadanik esperientzia dugu Euskal Antzerki talde amaturrekin ere lan egitea, batez ere edapenean, baina gertatzen alda ere egonaldia proposatzea. Orduan dudarik ez eta naturalki etorri zaigu ere deialdi hori zabaltzea interesa. Gertatzen zauziola, antzerki talde gazteak edo amaturak ditea zuen ganat, ez dakit daten bila edo justokizien strukturen baliatzeko edo gertatzen zauzi hori? Bai, guri bai, eta laguntzen ditugu, adibidez, Azparneko Anderea antzestlana sortu zelaik, gero gure ganat etorri zen baita ere edapenaren sustatzeko, eta lagundu ginuen, gainera, obra bikaina izan da, lurralde osoan edatu egin zen, eta ikusi ginuen hor publiko bat bazela, beste publikoat behar bada antzerki amaturaren dako, deitzen den antzerki amaturaren dako, errikoia baita, beste kolore bat badu ere bai, beste biztasun bat, eta beraz hor nabaritu da badela zaletasun bat, bai publikoaren aldetik, eta biztan dena aktoreen aldetik, gogo handia bada bai antzerkian euskaraz aritzeko. Mm-hmm. Ez da olako komplexu bat talde horien partetik, hor ziak struktura handi horietan usatiak baitziste talde profesionalak dinaztea eta emeki beldur hori bazen ez zirenez baztertuko justoki amatur talde horiek eta bai berriz dinaztea erreski heldu dira? Ba gero guk urtero ekaen erzitzen ditugu egun eta behogoi proiektu eta dira gure lurraldeko elkarteen proiektuak eta hor ditugun elkarteak, ez dira elkarte guztiak, hortik urrun gira profesionalizatuak edo hor egituratuak bizpairu enpleguekin. Hor badugu zinez lurralde untan nik uste dut aberastasuna handia, dinamika enitz, alor guztietan, antzerkian biztanda, beste aloretan ere bai, eta baditugu urtero biztanda kultur zale bat zuen gandik proposamen hainitz, eta hainitzetan ere interesgarriak direnak beraz laguntzen ditugu bai. Hor, alderantzizko bidea egiten dugu, guk joten gira egin gana, eta guk proposatzen diegu hori, deialdi hori, baldintza horiek, gero ikusiko dugu deialdi horrek zer emanen duen, eta hortik landa segituko dugu, edo beste manera batez lan egin dugu egin. Eta go egia esan, badugu ohitura gehiago profesional taldeekin lan egitea, batez ere fabrikaren bitartez, egonaldiak proposatuz, batez ere profesionalak heldu dira gure gana, baina edapenean eta ameka euskarazen bitartez, bai lan egiten dugu ere amateur taldeekin, justuki nahi dugu nahasketa hori maite dugu eta nahi dugu egoaldeko eta iparaldeko konpainien artean, eta askotan usu iparaldeko konpainiak amateurak dira antzerkian. Orduan, bai programatu izan ditugu, Azparneko Andrea bezalako antzerkiak programatu ditugu ebe bai, eta segituko dugu ora. Orduan, deialdi horren bitartez, bai nahi dugu toki gehiago eman ere talde hoiei, egonaldien bitartez eta lu osoan ere sorkuntza egiteko eta bar. Konkretuki hor, talde batek entzuten mali magaitu, zer himear du badira baldintzak pentsu dut? Bai, balintzak horrelakoak dira euskarazko antzerki bat aurkeztu, biztanda. Taldea iparraldekoa izaitea, lurralde eta sudarekin horra dugu lotura hori. Eta gero talde hori posible ukandezala libratzea udan, epe bat hor idekitzen da amekan, zen gero amekak badu bere egutegi aski hartua ere bai, gune hori galdezkatua da, eta beraz data zehatzak dira ustailaren laua eta hogeita lauaren artean, hor amar egunez, aukera bada obraren lantzeko, amar egunez ez, izatean dira bi egunez, eta gero hastea temburu beste hiru egun, eta bar, minun hor, egutegi baldintza hori, edo hortan, sartu behar da bai. Hori da. Bai, deialdia orain zabaltzen dugu, apilaren bosta arte erantzunak jasoko ditugu, eta gero gu erabakiko dugu eta finkatuko dugu hori egutegia konpainiarekin, taldearekin. Eta udan orduan ustailan egiteko egonaldia, eta ondotik eskatzen dugu konpainiari estrenetzea 2006-2007an, gero gu programatzeko ere amekan. Mm-hmm. Segitzen dugu bai sorkuntza eta bai edapenean ere laguntza bat emanez. Ez nola eginen uzi hautaketa? Nola eginen dugun autaketa. Zeta talde bat da ateratuko? Bai, talde bat aterako da, eta gero izanen dira joan dinak eta ikusiko dugu ze ikusgarri edo ze proiektu oberena ateratzen den. Gero kriterioak izan dira berezitasuna, zorostasuna, egutegiaren errespetatzea, proiektuaren egingarritasuna, zeren hor ekarpenak ez ditugu aipatu, eta ekarpenak aski importantak dira, ere da lusoko edo arrisuriko kulturgelan arrera bat emanen zaio taldeari, laguntza teknikoa, eskatzen dugu ere bai, edo eskaintzen algen nuke kanpoko begirada bat, diru laguntza bat, beraz, 3.000 euro metalikoz, zertan den bezala, emana kizaden dira materialaren zat, arropak, jantziak, norbaitekin lan egiteko, tola zuzendari batekin edo, esnegoraf bat, bon, beraz badira ekarpen guzti horiek, eta aipatu dituzten baldintzak hor, baldintzetan sartuz geroz, autu eginen da gero hautatzeko beti zaila da hautatzen ez dituzunak. Hor, aterako da talde bat eta hortik aurrera, aurrelik erten duen bezala, edapen bat martxan ezarriko da ere bai obra horren orkesteko iparaldean gaindi. Mm-hmm. Bon, pentsu dut, zuen webgunetan edo xehetasunak atzemaiten aldirela, eta baldintza guzti horiek? Hori da. Orduan gule bi webgunetan informazioa guztiak badira, deialdi osoa irakurtzeko han izanen dira, eke.eu eta ameka.fr webgunetan. Bada txosten gisako bat edo hola bidaltzeko berriz? Bada deialdia eta gero guk eskatzen dugu txosten bat proiektuaren txostena, taldearen aurkezpena, zuzendari artistikoaren aurkezpena, aurrekontu bat eta behar teknikoak hor. Horiek dira behar ditugun informazio guztiak guk erabakitzeko justuki ze kompainia. Hor, mm-hmm. Nun behit behar du taldeak aintzinatua izan, behar du bere pieza laike, ikusi, beden orokortasunean. Bai, hori da, gero erresago da aukerak eta baten egiteko. Hala ere, ateak idekiak ditugu eta talde eramaileekin biltzeko aukerak ikusten ditugu, zeren beti zaila da... xeetasun guztiak hor azaltzea, eta beraz txosten horiek irakurri eta posibilita hor taldekideekin biltzea gauzen zehazteko. Mm-hmm. Eta bon, hor ikusten alko dituzen proiektu berri batzu ere, berdin beren bidea hartuko dute ere, beste bide bat, eta hor izanen dituzi ere eskupean berdin. Hori da. Ez beldurtu, mementoa da, EPA errandu zu horreli? Apiaren bost arte, erantzunak. Untxa, besterik egitzeko? Aintzina gure iparaldeko antzerkia, eta ea gauze derrak ateatzen diren, eta algarrekin lan egiten dugun. Besterik ez. Jamekak eta Euskal Kultur Erakundeak iparaldeko Euskal Antzerki talde amaturrendako deialdi bat zabaltzen dute. Iparaldeko antzerki talde bat zarete aurten proiektu bat euskaraz mutatu nahi duzue. Sorkuntza egiteko baldintza egokietan eskaintzen dizkizuegu. 11 eguneko sorkuntza egonaldia Luxoko Kulturgelan. Diru laguntza. Ondotik ikuskizunaren programazioa Amekan. Zuen proiektuak igortzeko. Apirilaren posta arte duzue. Deialdia atxemanen duzue. ekae.eus eta ameka.fr webgunetan. Ba, euskal musika egintzatik datorkigun diska berri batekin, segituko dugu oraingo untan, behi bideko Andere Zuriak talde berriak bere lehen diska baitu duela gutxi plazaratu bertan, herri kantuak dituzte biltzen, moldaketa berezi batzuekin eskainiz. Ba, honen inguruko argibide nukaiten aleginduko gara, behi bideko Andere Zuriak taldeko lagun batekin solasteko aukera izanen baitugu hemendik gutxira. Bien bitartean, hause duzue diska berriuntan aurkitu ahal izango dugun piezetariko bat, Itxua eta Sastrea. Eltze bat zaukaten, hiru euli bera rat bildu zuten, bainan gaizta gin batek, Eba txizio gorde likutik gandurik entzean batzagon asperenka nigarrez bertzean ilobak ejan zion osaba maitean hoga zer den kanpoan gauzen gordatzea azkeneko aldian hemen ginelarik ikusi gaituztela ez diatu darik bai Sastrea heldu zen pegarra betetik behatu zuen guri baina Sastrearen gana, adidezan bertxu bat, itxuak emana. Gure entzea badu, arrek ere emana. Bazakiat nikura, zer gisa zen gana, ilo bat. biltzen gira. Hiri faltsuan dago, leiotik begira. Ez egan hitz gaiztori, zuhurra bazira. Ilo bagidan ezak, hartoski bidean. Zerbat daiat utziko, azken egunean. Ehundu izbaitiat, piko baten pean. Bertze egun emanen, bihar hanberean. Sasteak bere baitan, itxubak etzakik, hartuak sakamik. Ez ze hau diruekin berri zan emanik. Bertze iru egunak bilduko tianik. Sastrearen agintza balio izan zen. Biarramun goizeko ez ze hemen dugu hemen, oizoin ongi sastrea, enganatu baden. Bauz izan da entzule gaurkoak eman duen guztia. Nera letik, besterik ez bihar arte izan ongi aio. Laro geita mar urte, diote ez dut uste, ezin dain beste. Besotik anelduta, makila hartuta, hola naramate. Ala hobeto dela, inorrerako dela, esaten didate. Umetxoei bezala, esplikatzen bestela erori zintezke. ibiltzen neukera katxinien baina aman indutela orai berriz onartu beharko dut zahartu naizela gauak eta egunak argi eta ilunak urten joztunak ari zaizkit urruntzen burutik aldaratzen betiko lagunak ala hobet nere onerako dela hitz estileunak etorriko direla hemen ongi naizela loretan asunak oroitzen erakatxinien baina aman indutela orai berriz onartu beharko dut bakarrik naizela baina nerekin barnean arrut lehen gozaldunak aur jolasen alkarak lastoz bete gambarak gure alaitasuna bizirik segitzeko oraindik irauteko askuntasuna ene ustezko mundua zuentzat absurdua nere arintasuna maitatzen neuk erakatximien baina aman indutela orai berriz onartu beharko dut aldegin dudala bizirik segitzeko orain dikirauteko astuntasuna ene ustezko mundua zuentzat absurdua nire arintasuna diaren zentzua da transmisioa. Eta transmisioa gertatzen bada, ni inork ez du pentsatzen zenbat irauten duen. Gibeletik goarak segitu behaznik. Segitu behaznik. Ni galtzeko ez diatne horren behar. Ni ez doa bide hortatu gehasine. Errekala initik ez. Gubertzio bide hortatik gana ditok, egukin antxok. Belaztian egiliko gaituk. Urratxan, txak gaituk. Kultur Alea.